kavuşan dili. Ellerimize büyürdüm yıldızlar. Biz bu dünyanın konuşan dili. Ellerimize büyürdüm yıldızlar. Hepimiz bir başımıza ümmetiz. Secdelerimizle coşar volkanlar. Hepimiz bir başımıza ümmetiz. Secdelerimizle coşar volkanlar. Dualarımızla döner semalar. Öpmesim de yeşer güllerimiz. Dualarımızla döner semalar. Öpmesim de yeşer güllerimiz. Barışın adıyla uçunca kuşlar. Her şafakta yeniden doğarız biz. Barışın adıyla uçunca kuşlar. Her şafakta yeniden doğarız biz. Göklerde ve yerde adımız vardır. Melekler kanatlar sözlerimizi. Göklerde ve yerde adımız vardır. Melekler kanatlar sözlerimizi. Sinemiz mazlumların dergahıdır. Hakikate açar gözlerimizi. Sinemiz mazlumların dergahıdır.